چه سمر موجودات ستا پا دنیا ستا سنوائی که شمس و که قمر او دا سمستا سنوائی چه سمر موجودات ستا پا دنیا ستا سنوائی که شمس و که قمر او دا سمستا سنوائی پیو لفظ دی کن کرو موجودات دا ٹول عالم تا موجودات دا ٹول عالم تا پیو لفظ دی کن کرو موجودات دا ٹول عالم تا موجودات دا ٹول عالم تا امواج دا سمندر دشت بی دیاستا سنوائی که شمس و که قمر او دا سمستا سنوائی چه سمر موجودات شتا پا دنیا ستا سنوائی که شمس و که قمر او دا سمستا سنوائی داستا دا قدرت نشی دشکارا پلور اسمان کی شکارا پلور اسمان کی داستا دا قدرت نشی دشکارا پلور اسمان کی شکارا پلور اسمان کی داوار مخلوقات هم شکولا ستا سنوائی که شمس و که قمر او دا سمستا سنوائی چه سمر موجودات شتا پا دنیا ستا سنوائی که شمس و که قمر او دا سمستا سنوائی مایان پا دریابو کی او مرغان پا اسمانو کی مرغان پا اسمانو کی مایان پا دریابو کی او مرغان پا اسمانو کی مرغان پا اسمانو کی بلبل شایستا آواز کی او بوراستا سنوائی که شمس و که قمر او دا سمستا سنوائی چه سمر موجودات شتا پا دنیا ستا سنوائی که شمس و که قمر او دا سمستا سنوائی مالک دا ټول جهان هم خالق دا کائناتو هم خالق دا کائناتو مالک دا ټول جهان هم خالق دا کائناتو هم خالق دا کائناتو بهار خزان او ونی او برشنا ستا سنوائی که شمس و که قمر او دا سمستا سنوائی چه سمر موجودات شتا پا دنیا ستا سنوائی که شمس و که قمر او دا سمستا سنوائی آسیریم دا عسیان او دا گنا پا زنزیرو کی دا گنا پا زنزیرو کی آسیریم دا عسیان او دا گنا پا زنزیرو کی دا گنا پا زنزیرو کی آسیر عرفان قلم او هم ویناستا سنوائی که شمس و که قمر او دا سمستا سنوائی آسی عرفان قلم او هم ویناستا سنوائی که شمس و که قمر او دا سمستا سنوائی چه سمر موجودات شتا پا دنیا ستا سنوائی که شمس و که قمر او دا سمستا سنوائی چه سمر موجودات شتا پا دنیا ستا سنوائی که شمس و که قمر او دا سمستا سنوائی.